Başka yere geçelim o masaya. Bu klavyeye çıkmış. Hah, gitti tamam. Daha başkası açtı bu sefer. Adam translate edip sen benim için kabasın deyip çıktı gitti. Bana mı dedi bilmiyorum. Bizim söylediklerimizi çevirtiyor herhalde. Kaba olarak algıladı. Kaba bir şey söylemedik kendisine. Bu ritmi veren arkadaş da basçı bir arkadaş. Son kalan kendisi. Evet, klavyeci. Kendisi Arjantin'den katılan bir arkadaşımızdı. Ya çok kafa ağrıttı, ne yapayım? Bir şey demedim de çevirtiyor adam. Da şu ritimleri bırakmadılar ya. Geri geldi. Bilmiyorum nasıl çevirdi. Parmağını mı kaldıramıyor diye bir şey söyledi. Olabilir, onu çevirmişti. Evet kesin. Davulcu konusunda yanlış adam değilmiş. Karışıyor her şey ya. Niye böyle oldu bugün? İlk sesli denememiz. Klavyeci arkadaş, katılmama izin verir misin? Indie rock oyuncusu oldum demiş çevirterek. Birisi sesi geri bize veriyor galiba ama anlamadım. Benoit midir nedir? Yok yok, olmuyor bu. Arkadaşlar niye gitmedi onu anlamadım. Başka kanal var, bir sürü 22 kişi var. Normalde kalmazlar. Sesime vuruldular galiba. Evet, davullar üst üste biniyor. Nasıl duymuyorlar anlamadım. Hay Allah'ım ya. Sabotaj var evet. Kapatalım bu şeyi, başka yere mi geçelim? Kanal değiştirelim bence. Olmadı.